Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Bugün Bisiklet Zinciri programında Twitter account'undan da duyurduğum gibi cazlaştırma tırnak içinde jazzification, yani bir eserin daha cazvari şekilde yorumlanması üzerinde konuşacağız. Bu konu üzerine konuşurken de Jacques Lussier bizimle birlikte olacak ve bugün onun yorumundan özellikle klasik müzik eserlerinin nasıl cazvari hale getirildiğini konuşacağız. Bu konuda oldukça hem negatif hem de pozitif eleştiriler var. Belki bunlardan da bahsetme fırsatımız olur. Frédéric Chopin'in 9 numaralı Opus 9 Nocturne'leri var. Oldukça önemli bir set. 3 tane Nocturne'den oluşuyor. Ve 1830-1832 yıllarında yazılmış ve basılmış ve Madame Camille Pleyel için adanmış. Bu 3 setten oluşan Nocturne'lerin tabii özellikle Opus 9 numara 2'si son derece meşhur. Hatta tüm Chopin eserleri arasında en bilinen, en çok çalınan eser olarak geçer. Mi bemol majör, Opus 9 numara 2. Biz tabii Jacques Lussier'den bu Nocturne'ler serisinden birincisini dinleyelim. Si bemol minör, Opus 9 numara 1. Ondan sonra hem şu cazlaştırma, cazvari şekilde yorumlama meselesini konuşalım, hem de biraz Jacques Lussier'den konuşalım istiyorum. Haftalardır özellikle film müzikleri ve etkiler üzerine çok konuştuk. Arkasından da 2 haftadır din ve müzik yaptık. Ne zamandır klasik ve cazı ihmal ettiğimi de düşünerek bu classification ve jazzification tırnak içinde anılan ve özellikle klasik müzik eserlerinin işte biraz sonra dinleyeceğimiz örneğinde olduğu gibi nasıl cazlaştırıldığına ilişkin bir program olsun istedim. O yüzden de Jacques Lussier'den başlayalım. Frédéric Chopin, Nocturne Opus 9 numara 1 si bemol minör. Thank you. Evet, programa Frédéric Chopin'in Nocturne serilerinden Opus 9 numara 1'i seslendirdi. Jacques Lussier kendi özgü cazvari, jazzification olarak da geçen yorumuyla. Fransız caz piyanisti, aslında Fransız piyanist Jacques Lussier 1934 doğumlu. İsminin son derece yaygın oluşunu belki de Goldberg varyasyonlarını kendi stilinde triosuyla beraber, ki Johann Sebastian Bach'ın çok önemli eserlerinden biridir, onu yorumlamasıyla duyurdu adını. Aslında ilk denemeleri 10 yaşındayken yine Johann Sebastian Bach'ın sol minör preludüyle olmuş. Her zaman farklı şekilde çaldığını söylüyor. Bazen bir nota eksik, bazen bir nota fazla ya da işte bir cümle ekleyerek ya da bir cümle çıkararak müziğin ruhunu daha o yaşlarda değiştirmeye çalıştığını anlatıyor Jacques Lussier. Yüzlerce kez çaldım, her seferinde de farklı frezler eklediğini ve çıkarttığını söylüyor. Aslında 13,5 yaşındayken Yves Nat'la beraber çalışmak için her 3 ayda bir Paris'e gidermiş ve bu Paris'e gidiş dönüşlerinden sonra aslında sonrasında da Conservatoire National Müzik Paris'te okumaya karar veriyor ve 16 yaşından itibaren yine aynı Yves Nat'ın Profesör Yves Nat'ın öğrencisi olarak çalışmalarına başlıyor tam bir profesyonel olarak 16 yaşında. Şimdi bu jazzification denen mevzu, yani cazlaştırma, cazvari çalma aslında 1960'larda oldukça popüler olmuş bir janr. Ve tabii ki Jacques Lussier'in aklına daha küçük yaşlarda düşmüş olsa da aslında 34 doğumlu bir piyanist için 1950'li yıllarda giderek artan bir caz scene'i varken kendisi de zaten 25 yaşlarında Jacques Lussier Trio'yu kurmuş. 1959'dan bahsediyoruz. Yani tam 25 yaşındayken. Hatta bu trio'yu Pierre Michelot ve Django Reinhardt'la birlikte daha önce Quintet, Du Hot Club de France'da müzik yaptıktan sonraki perküsyonist Christian Gavos da kendisine eşlik etmiş epey. Ve birdenbire Bach'ın bestelerinde kullandığı, özellikle bas için yazdığı melodileri caz improvizasyonlarında kullanmaya başlamışlar. Yani bir başka deyişle aslında Bach'ın eserlerini bir altyapı olarak kullanarak kendi improvizasyonlarını bunun üzerine inşa etmişler. İşte o mantıkla yaptıkları bu besteler Decca'dan 1973 yılında çıktıktan sonra aşağı yukarı 1973'lerin satış hasılat ortalamaları ele alındığında oldukça yüksek bir satış sayısına ulaşmış. Aşağı yukarı 6 milyon satmış. Tabii bu ün Air on the G-String Bach'ın bu eseri birçok reklamda da kullanıldıktan sonra aslında zaten 1970'lerde son derece ünlenmiş bir triyodan bahsediyoruz. 2000'lerden itibaren yavaş yavaş da eskisi kadar tanınmadığını belki söylemek doğru olabilir. Özellikle şimdiki jenerasyon, şimdi 20'lerinde olanların belki fazlaca duymadığı bir triyo olmuş. Ola geldi Jacques Lussier Trio. Tabii bu triyonun The Happy 60s 1963 yılında çevrilen Happy 60s'de de film müziklerini yaptığını söyleyelim. Kaldı ki Jacques Lussier'in kendisi sadece tek başına 67 filmin soundtrack yani film müziklerini bestelemiş. The Killing Game, Dark of the Sun, Monique gibileri de var aralarında ünlü. Tabii Jacques Lussier hem film müzikleri hem de Jacques Lussier triyosu ile beraber değil daha sonraları Pink Floyd gibi, Elton John, Sting gibi hem rock hem progresif rock hem de bir parça popüler müziğin de önemli figürleriyle birlikte çalıştığını da söyleyelim. Fakat reformasyonla beraber yani 1985'te tekrar Bach'ın doğumunun 300 yılını müteakip tekrar Lussier'in grubu kurduğunu görüyoruz. Fakat tabii yeni müzisyenlerle. Bu sefer biraz daha tabii geliştiriyorlar repertuarlarını. Klasik müzikten caza aktarma söz konusu olduğunda tabii Erik Satie, Claude Debussy, Marius Ravel, Antonio Vivaldi ve Robert Schumann'a kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yorumlar ortaya koyuyorlar. Tek Bach adlı albümde de Pekinel kardeşlerle birlikte bir Bach albümü yaptığını da hatırlatalım. Şimdi dilerseniz benim Johann Sebastian Bach söz konusu olduğunda en beğendiğim eserlerden bir tanesi Goldberg varyasyonları. Bach eser sayısı 988. Aslında çembalo, klavsen için yazılmış. Fakat özellikle org ya da piyanodan, günümüzde daha çok piyanodan duymak mümkün. Bir arya ve 30 varyasyondan oluşan bir set. 1741 yılında yayınlandı. 1740 yılı eseri. Aslında bu eserin en önemli özelliklerinden bir tanesi varyasyon formuna getirdiği çok daha derinlemesine varyasyon farklılıkları 18. yüzyılda aslında Rönesans'tan o yana yani yaklaşık 200 yıldır bir temanın varye edilerek, çeşitlendirilerek ve giderek o çeşitlemenin zenginleştirdiği art arda bölümlerden oluşan tema varyasyon formu Rönesans'ta hatta Orta Çağ'dan, Kuzey İngiltere'de rastlanan daha çok bir form iken Orta Çağ ile birlikte, Rönesans'la birlikte kendini bulmuş. Fakat özellikle Bach'la beraber bu formun çok büyük bir müzik formu olması söz konusu hale gelmiş. İşte muhtemelen o zamanki ilk yorumcu Johann Gottlieb Goldberg bu eserin Goldberg varyasyonları olarak bilinmesine yol açmış olabilir. Bach'ın biyograflarından Johann Nikolaus Forkel'e göre Saksonya Kontu Kaiserling'in Leipzig'te işte bahsettiğim Goldberg'in evinde uykusuz gecelerinde ona piyano çalmasını ister ki bunlar aralarında Bach'tan konuşurken Bach'ın kendisi için bir beste yapmasını. Bach'ın da bu konuda aslında bir tema varyasyon formunun insomnia'ya iyi geleceğini düşündüğü söylenir. Her ne kadar tabii bu Johann Nikolaus Forkel'in ki Bach'ın ölümünden 50 yıl sonra aşağı yukarı yazılmış bir biyografi kitabıdır bu. Yine de doğruluğu birazcık tartışılan bir mesele. Her neyse sonuçta bunun caz versiyonuyla ilgili olarak caz versiyonu demeyelim de Jacques Lussier'in kendi yorumu diyelim. Sanki caz versiyonu denen bir şey varmış gibi anlaşılmasın. Jacques Lussier'in bu yorumu tabii birçok kişi tarafından Bach'ın tekrar biraz popüler olmasına yol açtı. Kimileri böyle derken, kimileri de işte Bach'ın Lussier tarafından bozulduğunu iddia edenler de var. Bu konuda bu bir kişisel tercih. Ben yine de size Jacques Lussier'in yorumuyla Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarından kendi bu temanın kendisine göre çeşitlenmesini dinledim. Thank you. Jacques Lussier trio seslendirdi. Her zamanki gibi grubu ile birlikte Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarının Lussier versiyonunu dinledik. Aslında özellikle klasik bestelerin caz müzisyenleri tarafından yorumlanması 1960'lardan sonra artan bir ivmeyle, daha doğrusu daha çok yorumlanarak halka ulaşmaya başladı. Bu tekniği tabii Jacques Lussier öncelikle kullanmış değil. Geçenlerde de böyle bir tartışma vardı. İşte klasik müzisyenlerle caz müzisyenlerin arasındaki farklar, benzerlikler. Aslında biraz da bu hani İngilizlerin deyimiyle eski kestane denir ya, böyle hani temcit pilavı diye belki çevirebiliriz. Old chestnut. İşte farklı farklı yerlere giden konuşma oluverir. Ben biraz dışında kalıyorum artık. Çünkü hakikaten Louis Armstrong'un dediği gibi iki tür müzik var. İyi müzik ve kötü müzik. Ve iyi müziği tercih etmek lazım. Hangi stilde ya da hangi eğitim, hangi background'la olursa olsun hangisinin daha iyi olduğunu tartışmak artık 21. yüzyılda birazcık zaman kaybı gibi duruyor. Şimdi geçenlerde şeyde de rastladım. The Guardian'da böyle en iyi caz ve klasiğin buluştuğu anlar ve bu konserlerle ilgili. Zaten onu görünce aklıma geldi bu programda birazcık Jacques Lussier ile beraber klasik eserlerin cazvari ya da caz müzisyenleri tarafından nasıl çalındığı ile ilgili. Orada da çok ilginç yorumlar var. Tabii Gunter Schuller ve Jim Hall'un yorumları ya da Duke Ellington'un Black Brown'ın Vegas'ı, tabii Carnegie Hall buluşmaları 1943 yılında özellikle. Bütün bunlardan bahsedilirken işte şeyden de örnek vermişler. Jazz Meets Classical diye Benny Goodman'ın, işte Stravinsky'nin Ebony Konçertosu, onun birinci Allegro Moderatosu ile ilgili de işte en iyi caz klasik buluşması olarak verilir. Ya da aynı şekilde Mahler'in 5. Senfonisi Adagietto. Onlar arasında tabii olmazsa olmaz yine Jacques Lussier'den bahsedilmiş. O yüzden de bugün sadece Jacques Lussier'e ayırdım 3 müziği de. Ama önümüzdeki programlarda biraz daha farklı gruplardan, hatta tam tersi yani caz müzisyenlerin klasik yorumlarını da çalıp üzerine birazcık yorumlar yapmak istiyorum. Özellikle Friedrich Gulden'ın yorumları orada epey bir yer vermek istediğim müzisyenlerden biri olacak. İsterseniz şimdi Wolfgang Amadeus Mozart'ın re minör bestelediği 466 köhel sayılı konçertosunun ikinci bölümüne geçelim. 1785'te besteleyip 1785'te yine 11 Şubat'ta Viyana'da kendisi tarafından seslendirilmiş. Tabii eser re minör olsa da subdominantı fa majör üzerine kurulur. Romansa bölümü tipik bir A, B, A, C, A formunda Mozart'ı bilenler için söylüyorum. İkinci bölüm itibariyle konçertolarında özellikle kullandığı. Bu eserin tabii yine Amadeus filminde de kullanıldığını söyleyeyim ama Jacques Lussier'in ve Yaylı Çalgılar Orkestrası ile, bu arada triosu ile değil de Yaylı Çalgılar Orkestrası ile yorum dinleyeceğiz. Bu da yine bazı Mozart hayranları tarafından epey eleştirilmişti. Belki de işte o bazı klasik müzik yorumcuların olabildiğince konvansiyonel ya da tradisyonel olarak kalmasını istedikleri bir tutumdan da kaynaklanıyor olabilir. Ama ben yine de çekinmeden, hatta severek Jacques Lussier'in yorumundan Mozart'ın Köhel 466 20 numaralı piyano konçertosunun ikinci bölümünü dinletmek istiyorum size. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 20 numaralı piyano konçertosunun ikinci bölümü roman sayı bugünkü program konseptimiz gereği Jacques Lussier'in ve Yaylı Çalgılar Orkestrası'nın eşliğinde dinledik. Jazzification konusuna devam edeceğiz. Klasik eserlerin ya da popüler eserlerin cazvari yine tırnak içinde yorumlanışı ve çalınışıyla ilişkili olarak oldukça fazlasıyla kaynak topladım. Bugünkü sadece bir giriş olmuş olsun ve de Jacques Lussier ile ilgili biraz bahsetmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir programda görüşeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffer Corlu Twitter account'ından program ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.